daje jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutina CA Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosjanie znowu budują Nord Stream 2, prace miały ruszyć na wodach Danii. Krzysztof Kowalewski poprzez swoje role dzielił się humorem i radością życia, tak zmarłego aktora wspomina aktorka Marta Lipińska. Zarzuty w prokuraturze usłyszał właściciel klubu z Rybnika, który otworzył lokal mimo obostrzeń. Rosyjski statek Fortuna wznowił układanie na wodach Danii drugiej nitki gazociągu północnego, podały rosyjskie media, powołując się na komunikat spółki Nord Stream 2. Nie wiadomo, jaki jest faktyczny stan prac, ponieważ pod presją amerykańskich sankcji ze współpracy z Rosją wycofała się norweska firma, która monitorowała pracę i miała wydać certyfikat bezpieczeństwa. Budowie rurociągu Nord Stream 2 sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina, kraje bałtyckie i Stany Zjednoczone. Polscy eksperci ostrzegają, że ta inwestycja zagraża bezpieczeństwu Unii Europejskiej i wzmacnia monopol Rosji na dostawy surowców energetycznych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji Interfax rosyjski statek Fortuna już w styczniu wpłynął na wody Danii i po przeprowadzeniu pomiarów przystąpił do układania rur. Interfax, powołując się na komunikat spółki odpowiedzialnej za budowę gazociągu, napisał, że prace prowadzone są zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami, a bardziej szczegółowe informacje zostaną podane później. Jaki jest faktyczny stan prac, nie wiadomo, ponieważ ze współpracy z Rosją wycofało się norweskie towarzystwo klasyfikacyjne, które monitorowało prace techniczne i miało wydać certyfikat bezpieczeństwa. W 2019 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy budujące Nord Stream 2, a w 2020 zaostrzyły rygory. 21 stycznia Parlament Europejski wezwał do natychmiastowego wstrzymania budowy gazociągu i nałożenia na Rosję dodatkowych sankcji w związku z represjami wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Aktorka Marta Lipińska powiedziała, że Krzysztof Kowalewski poprzez swoje role dzielił się humorem i radością życia. W programie drugim Polskiego Radia wspominała zmarłego dzisiaj wybitnego aktora. Marta Lipińska mówiła również, że już nie spotka nigdy tak lojalnego partnera w pracy. Tak miłego partnera, tak pełnego inwencji. To jest coś bardzo rzadkiego, co zdarza się spotkać. Każdy jednak jest skupiony na sobie, każdy aktor jednak wszędzie, że tak powiem, swoją nić i bardzo jest czuły, ale na własnym punkcie, a Krzyś był zaprzeczeniem tego wszystkiego. On po prostu zawsze współpracował i to z wszystkimi, z najmniejszymi rolami nawet. Kogoś takiego już nie będzie. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Dla mnie Krzyś jest niezastąpiony. Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i radiowy, zmarł dzisiaj w wieku 83 lat. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Aktora wspominamy w naszych programach, przypominając m.in. fragmenty mistrzowskiego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Wspomnienie również jutro w Zagadkowej Niedzieli, audycji do 3 razy nuta i magazynie bardzo kulturalnym, a także w poniedziałek w Trójce do 3 i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Więcej także na polskieradio24.pl. Właściciel klubu Face to Face w Rybniku został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszał zarzuty. Sprawa jest związana z otwarciem lokalu mimo zakazu ze względu na pandemię. Marcin K. został zatrzymany wczoraj wieczorem w czasie wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku. Mężczyzna przyniósł ze sobą płytę z nagraniami wideo uwieczniającymi interwencję policji w klubie 30 stycznia. Dość miał wtedy do użycia przez interweniujących mundurowych gazu pieprzowego. Takiemu przebiegowi wydarzeń zaprzecza jednak policja. W czasie przekazania materiałów Marcin K. został zatrzymany. Dziś rano doprowadzono go do prokuratury okręgowej w Gliwicach. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne. Chodzi o otwarcie klubu mimo obowiązujących obostrzeń. Przedsiębiorca nie przyznał się do winy i został zwolniony do domu. Adwokat Anna Radajewska zapowiedziała złożenie zażalenia na zatrzymanie jej klienta. A relacjonował Kamil Jasek. Zima na Warmii i Mazurach w pełni, tymczasem ornitolodzy już szykują się na przelot bocianów. W Bocianiej Wiosce Żywkowie odnawiane są gniazda, mówi Sebastian Menderski z Warmińsko-Mazurskiego Biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy nie śpią, przygotowujemy się do tego, żeby bociany miały odpowiednie miejsce gniazdowania i odpowiednie warunki. No przede wszystkim dbamy o to, żeby te gniazda, które są na dachach, nie były za duże. Trzeba je troszeczkę pozmniejszać, podremontować. Przystąpimy już niedługo do wyremontowania dachu, ponieważ no, te dachy w Żywkowie już są leciwe i wymagają także podszykowania. Gniazda remontowane są także przez służby energetyczne. Bocianie gniazdo może ważyć nawet tonę, a zalegający śnieg znacznie zwiększa wagę takiego gniazda. Dlatego bocianie domy trzeba zmniejszać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady śniegu w całej Polsce, w północnej połowie kraju, tylko miejscami przelotne. Od minus 12 stopni na północnym wschodzie, przez około minus 7 w centrum, do około 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat. Tej nocy bez opadów śniegu jedynie na północnym wschodzie kraju mogą się pojawić. Na termometrach będzie od minus 23 stopni na północnym wschodzie, przez około 10 w centrum, do minus 5 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, kiedy obiad? Obiad, gołąbki na stole. O jacie, ale dużo! To dzięki łączeniu pól w naszej płycie indukcyjnej mogłam ugotować obiad w takiej wielkiej brytwannie. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Witam szanownych słuchaczy Trójki. Zapraszam na kolejne spotkanie z Polarnym w tropikach. Zaczynamy dziś z remasterowanym klasykiem Goje Kur od Ali Farka Touré. I to nie będzie jedyna nasza wizyta w Afryce dzisiaj. Odwiedzimy też oba amerykańskie kontynenty, chociażby w postaci Chancha Villa Circuito czy Erika Badu. Zaczniemy nieco leniwie. Kradnie się hip-hop czy elektroniczny swing, aby pod koniec wejść w nieco deepowe klimaty i tym samym przygotować Państwa na drugą godzinę audycji. A tam znacznie energiczniej, ale o tym później. Nazywam się Mike Polarny i zapraszam na muzyczną podróż po świecie. That you love, blood represented by red dye. Had to put a spell on you. Tropikach. Like a rolling stone, I can't control the soul flowing in me. Ooh. like a willow tree. Do we, do we, do we? give my time to all the music makers all over the world. Cause they bring joy and happiness into everybody's heart. I want to say thanks to Memphis Lee, Ray Charles, Manu Dibango, Curtis Mayfield, Rochero, Sonny Ade, Jim Sakuyade, Joe Mason Jacob, Jimmy Cleef, James Brown, Ozambo, Otabela, Etambulu, Miriam Makeba, Donald Sam, Silver Convention, the Wailing Wailers. Ah, there are so many people who like to make you feel fine all the time. Tell lies, and when we do, simply signify. All got to go, turn back to school. Come on, people, get real now. I follow nature's rule. I don't know if you realize, before you get your respect, got to be humanized. Call your dreamers and these are people. You better change your groove, go get in the swing. Find yourselves and do your own three things. I don't know whether you realize, before you get to respect you, got to be humanized. We'll be right back. tropikach w Trójce. Thank you. Tropikach w Trójce. Tak jest. Usłyszeli Państwo właśnie Circles Adama F. Przecudowny drum and bassowy klasyk z lat 90. Tutaj w remiksie rosyjskiego Zuma Dionis, który już wcześniej pojawiał się w moich audycjach. Zostawiam Państwa na te ostatnie minuty w towarzystwie malijskiego muzyka Habib Koite w utworze Namania. Wracam do Państwa kilka minut po 23:00 w bardziej energicznym secie. Lolo menyonte sula kuna jena aishele dula sula musu aishele dula kai tomoro tololo menyonte sula kuna lai lai la la. Tambila, tambi. Ni betagila, sagi. Ngo ni betamila fa, tambi. Ni betagila, sagi. Lai lai la la. Namania, inunga lo betililine, namania. Inefinyota soto. Namania, inyare sora khuile, namania. Inefinyota soto. Namania, itere sora mesile, namania. Inefinyota soto. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład iPhone SE 64 giga. Zapłać teraz 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.